Karamodenu baragi waya kwa anyame baru baragi alala ye wada alakele waina lana rejo Ala yo filanga boema. Ni ka keta ko dugu cheme ala yo filanga boema. Ko dugu ka filanga ko dugu rak o filanga boye. Ni mo mi ka se ka keme. Na hal na ka tagabe. Na ka ko dugu mi biya ka kanya na wulima abiya filanga boye. Ha in so le ke kira ba ni ya nyi ni maraba ngor. In so le ke kira ba ni kira ba nyi ni ka. Ni ya nyi ni. Naam. Amora rozoni ke ale mama tuna o dire galor ma me o balara revola somena sababe waya kwa anabu jama si baga ni baragi ala ya bu baragi waya kwa anabu karona baru baragi ala ya manor baragi waya kwa anabu jama baragi ala ya wada anabu baragi waya kwa Isarate nam sarami ta di ala mayo nam wala be sarai fo be ngadi maya o be tono le sei de ando sigira anwa na babale kasi nam anyi babale ko mo bisuina nam anya ko mo disile mo ko anwa na siganya jeli bo abadan nyaji utajigi wo be hina dole kabwalara nam ala le yato ina ina ta mo ko mo jusura anya jeti jigi Nyageti jigi. Naam. Ni tumawotuma mwomba kana yerete. Ika na jamaa fere katraye ina kuoka ke. Alika mwa nyageti bole fe. Sire yere nya. Naam. Allo herete kura. Hoa. Ika mechai. Naam. Woti soro jaga foju su jara. Ni gizu kana jaka ka ofara ka baba na. Komo kuoti komo. Ina kuoti nyageti jigi. Naam. Amora rasoli ke ale anira ba ma tuna o aga me dire ja nor ma mi o kawala ra rivula o sa so mena sawabi kunya bu garagi wa ya ko anan jama na ba ngi bara ye ala la ye wa da o ala kene wa ina anan nor u la na re yo anyi ke da ba re ma gira yo man kwa do aba musalu o me ni ja wala aba musalu o me ni ja re ate aba musalu Baba mudalu Baba musalu Baba musalu Baba musalu Baba musalu Baba musalu Baba musalu Sanga fabaru nana Biaini jariyatu Baba sanga fabaru nana Biaini jariyatu Telefoni nana Biaini jariyatu Nuku mabangini Telefoni nana Biaini jariyatu Baba sanga fabaru nana Biaini jariyatu Sanga fabaru nana Biaini jariyatu Nia bangini Naam Ika mechai Ana bakuna sini Naam Kupu baba na abija Kupu filonyi na Naam Ay, abari madu kumukasimani. Naam. amadu mo sima etra soro du mo gari ameni ama me ba sanga babaru nana me ayne jariate baba sanga babaru nana me ayne jariate sanga babaru nana me ayne jariate nam diga me chai nam demi nam arga baba sarau nam arga na fany ya kwarena wallahi arena ni suye nam ube wi jat wala ba nam baba musalu wo be ayne jariate filinar bagaru nana be ayne jariate filinar bagaru shagira be ayne jariate ayani mo filinar bagar zara be ayne jariate susar bagaru shagira be ayne jariate niar be kasira nam susar bagaru shagira be ayne jariate filinar bagaru shagira be ayne jariate nam mi a anya ta sara ka kwinigira kaba anga na mokodu baina nam abana mo mir ma dolor ra kitaka busora jat mi ayata nam kubara kitaka lori rao mir sia forao kitao be urie baba musalu bi aini jariata baba musalu bi aini jariata baba musalu bi aini jariata hodra fili jawlani aji mo walaila fili jawlani aji mo walaila hodra fili jawlani aji mo walaila wala mama dor kata kadu lor rafe kataka busura andara katradu anza mikai anga keka sekwa kina baba mudalu bi aini jariata mudalu bi aini jariate mudalu bi aini jariate kwagudra bi jawlani baje mo wanairo kwagudra bi jawlani baje mo wanairo bi jawlani baje mo wanairo sudu magaru sagira bi aini jariate amor baba sudu magaru sagira bi aini jariate ganye jigi bi aini jariate na banne sudu magaru sagira bi aini jariate Sudo magaru sagira be aine jariate Jondon tora be jawla Atura kan badara wanairo magaru be jawla Sawar bagatura be jawla Atura kan badara wanairo Mudo magatura be jawla Eka kor se bagatura be jawla Atura kan badara wanairo Mudo magatura be jawla Angarmo ni ko baba musoruo be aine jariate Baba musoruo be aine jariate Baba musoruo be aine jariate Kuma barunana be aine jariate Sanga kuma barunana be aine jariate Baba jarunana be aine jariate Yarara resongo be aine jariate Are wewe ifa be aine jariate Baba de musoru sagira be aine jariate Akara kabo kunigira be aine jariate Yarara jigi be aine jariate Kodira kadu wacho nontura be jawla Kodara wanairo Kodara be jawla Kodara batura be jawla Kodara wanairo Kodara be jawla Kodara batura be jawla Kodara wanairo Kodara be jawla Allah kafara babaye amin Allah kafara babaye amin sani na dukarona saide ni na dukarona nam na afwariye nam do angwa kan na furuduma jate amanogo jate afunya dugonke nam mugomi biye bora abija nam ani mugomi biye tora abija nam babaya bi nam femisi butungande ni kake nam afunya dugonke abiye deni mhm ya shukurukum nam ayar gasula na banu mabinu kajerte ni ala mamina na na sukran bibi akunyar gasu ayar gasula kunya dugon kyariye na mugoka kunyuma ngaye na bibi tamira afan wali wa kunyuma lo mariam ndi alle wallahi wala ko sala ka kunyuma lo marakir kafiru na diga me kyanyi na akunyar gasula na alor butunga ne mirbe na katakala si para mirbe na mogare baba ku martialo wayo Jabukiel garibu leza yarebo Jabukiel garibu leza yarebo Bazukarabatiye vile haimashiru Bazukarabatiye vile haimashiru Naam Kwa mbongi akura burama hii Wallahi Atafemike Shukran Kisi kafo Naam Kata muso ya siri ya katakalei Naam Atasandeme Jati Muso dobe duga mine be Naam Allah kelma darke min nani nam Faba mudoluo bi ni jare ade Faba mudoluo bi ni jare ade Baba basu de maru nana bi ni jare ade Baba basu de maru nana bi ni jare ade Baba basu de maru nana bi ni jare ade Baba dogaru segira bi ni jare ade Baba pororu segira bi ni jare ade Baba la mogaru segira bi ni jare ade Nyafo enwe gutu nga unu segira Baba tasi sormani abadan muso ya kanu nam che ya kanu nam dubie ka kanu nam katote inyuma ya buar konono nam kataka lafe bubalu nam ko heketo bubalu no problem ka warin di na fo e buhar ko sala kala kan di se ka bina ba na ka aduma nyana na yulumu ko do kan ram ko chani maraba ka carrière ka kan ram ko ka ba blai Baba kie duale bawo ah mo de ko tamen on de cardio maraba yen musori ala mamina a sia chan baba kie duale be sawariye nam ngo fuariya kie duale be sawariye wala baba sawar sawar biera jate ko bakile baba modalu bi aine jariato baba modalu bi aine jariato baba modalu bi aine jariato o gra vili jawlani aje mo wanairo Ko mina retan karani arima ko karmoche ne fenyino yande wallahi rona ko lona ya la saka baba modalu bi aini jariata baba modalu bi aini jariata baba modalu bi aini jariata baba sudo maruna na bi aini jariata amor baba sudo maruna na bi aini jariata baba sudo maruna na bi aini jariata baba sudo maruna na bi aini jariata E ka me chan yi. Naam. Akiele be sawari. Baba kiele be kurana karan yi. Naam. Sami be kurana karana. Wana kara ma sikinya msi ngo fuari yi. Naam. Ngo fuatiri randisi ya kuoma. La. Baba yi watari. Naam. Baba be watari ka bagale. Naam. Aba kara mwa maya bagale. Naam. Mwa mido ka kara mwa maya. Naam. Obe nyamzi. Sami gora. Aina duwa fora. Wallahi. Baba mudalu bi aini jariata. Baba mudalu bi aini jariata. Baba. Mudalu bi aini jariata. Odra vilija ulani aje mo wanairo. Vilija ulani aje mo wanairo. Odra vilija ulani aje mo wanairo. Sulamaru sagira bi aini jariata. Baba sulamaru nana bi aini jariata. Baba sanga babaru nana bi aini jariata. Baba sulamaru nana bi aini jariata. Baba sulamaru sagira bi aini jariata. Bene jariade naje jigi bene jariade kona karamaga sudo maruna na bene jariade maruna na bene jariade baba sanga babaruna na bene jariade nam ni ma kurana kara kusha mama ayi konofi ya twara lo jate ala jon ta siraya nam ta siraya kala nam abulapa nam atrasa ura wala ba nakene ya wala ba kana kene ya murnya to ara lon nam kara ko ala landal bawe sani ka jaye e woni kai e ga me chan nam ni ala joni femi tikara rakateme nam wala ko to ngwa siba nasu terera wallahi femi tikara rakateme ni ka foka ira nya fuariye ala kira ferde ala kira la fita dame mie ala litilaki wallahi alif lam wasiba nasu anjiragu wallahi ayagulu amana mulo yakulalu Alifatana lazina minabulimu Laya lamana lao Lakina zadamu Laya lamana alkaili Kazibi Laya lamana alkaili Allahumma soli ala muhammadin fila walina Wa soli ala muhammadin fila iri Wa soli ala muhammadin fila bi Wa soli ala muhammadin fil mursali Allahumma soli ala muhammadin fil malayla la ilaha illallah alif lam mim wasilana wa ya'tirabu ilaha wala sani ɲinana a dugayi na aliya sotigi donso sora a k'a den je ka dari cɛmɛ di a ma ko a n'a duma a ko n ya dugawu kɛ baba ye ko a mangɛ dɛle su in na n ya dugawu kɛ baba ye ka dugawu kɛ firiyamusori ye ka dugawu kɛ limamu kudusi ye ala y'a jusu suma ka dugawu kɛ baba dɔgɔ ni a kɔrɔ ye ala y'a jusu suma k'a kɛ a denw ye Baba mudalu bi'aini jariyati Baba mudalu bi'aini jariyati Baba mudalu bi'aini jariyati Nga fwareya Allah kira fisa dame miyeye Ala kasam da lele koso Aka dugu da lele koso Arasul mumbar la mini femi kera yere jatirendi ufo Jadi Inshallah Iga mika Allah kira kwe fota uru tu tu tu tu tu tu Asi besa mwko sawa ani denza wa Kweyo Baba Kasimi sura la kira maso. Ha ko. Samu nani ta ani deloru? Nam. Baba kuke. Allah kira tibe samu samu ndinda wa. Baba mudalu bi aini jari. Ya sira. Baba mudalu bi aini. Mwana mafra. Baba mudalu bi aini jari. Ozra vili jawlani aje mo bwana ero. Vili jawlani aje mo bwana ero. Ozra vili jawlani aje mo bwana ero. Ega na kyai. Wo ala kira ale ga fatuma ta jara woro jate ala kira afa fatu mo ba do den be sedina liye nam ala kira dogolo nam aka fatuma ta jara diama jate fatuma ta jara ka sedina hasan husain woro nam sedina hasan sedina husain ala kira ya fo wuri ma ko sababa ya li janna Hasan wal Husaini sayda sababi ahli aljanna Hasan wal Husaini sayda sababi ahli aljanna Ako sayyidna Hasan sayyidna Husaini Naam Ako arjana kamel basila leta kamel kundigi arjana kamel masarlu Naam Ega mega Allah kira ke sera ke urleta kala yer asama kan ke sera Naam Allah kira kan taga Naam abo duniya kan taga lahara Huwa Allah kira tara Sayyidina Abakar ka twala kira ku. Naam. Kadine magata yirte te te te te kajidi. Naam. Sayyidina Abakar kana sa. Weyo. Sayyidina Umar ka sa. Umar lu fariku. Naam. Sayyidina Umar akadina mina. Naam. Mina ra Sayyidina Umar kweleni. Naam. Amma magao. Wallahi. Amma maga. Sayyidina Umar kweleni nyanyi kelen boka teme juna. La sa. Nyanyi te nyamie. Naam. Igame. Naam. La dor Sayyidina Umar tara ku dwala kira ka kata soro. Akayi akwe sidara ka soro songo kame ala kira buna. Hawa. Kurasi musoru naam arbiya la kirabu na karmo ware kuma kwelema naam ne songo kwelema naam se namara ko salamu alaikum naam abiya ka wuri ka buwar ka dogo baba mudalu ya mudalu marhaba baya la bi umara saluna baya la bi umara saluna baya la bi umara baba ke moni manu ko baya la bi umara Nergiala John Kuva, Vaya la Biambara. I guess that is Uru Kuva, Vaya la Biambara. Say the Marco Salamu Aleku. Say the Carmom Sobia Kauri. Not a carfonta kinica Arkumi. Kabuarbu or Kinica Dundu. Buna. Nam. Ala Kirakadu. Nam. Say no Marcadu Ala Kiraka. Nam. I don't know what it is. Nam. Say, Sayyid Namara ka fo Allah kira ka fo Sayyid Namara ko be na na kurasi musuru le kibeta ko wa be wura ka bor ka do hijabura baba mudalu bi aini jariyati baba mudalu bi aini jariyati baba mudalu bi aini jariyati hozra vili jawlani aje mo wanairo vili jawlani aje mo wanairo hozra vili jawlani aje mo wanairo baba sanga babaru nana bi aini jariyati Allah ya sanga babaru sagira bi aini jariyati asudo magaru nana bi aini jariyati asudo magaru sagira bi aini jariyati asudo magaru nana bi aini jariyati mudelela ayelarame yalma jigene la kiswa allahi baradina aula allahi baradina aula baradina aula baradina baradina aula allahi baradina aula baradina aula liduria o baradina اللهم اغفر لعينا ومتنا اغفر لعينا ومتنا اللهم اغفر لعينا ومتنا وارحم لعينا ومتنا اللهم ارحم لعينا ومتنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه على محمد بن عيني اللهم صل على محمد بن عيني على محمد بن مرسلين رمضان على محمد في الملا الى لا يوم الدين نعم واحد كتواني مرحبا مرحبا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كاي كراكو مغتدينا بيالافه والله ويا توتورو كان لاكاو نعم ديما قرانا لكرا جاتي نيكا قرانا كرا يا لو كا لو كراكو تورو سوب غمايره وبنا لا لا جون ليكا جات سيدي إلاكا نمونيو نعم أما كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا كوكا نعم Ala kira ko anjibutu min ngaw lai ala ti kunna indi ko ngawara nyimuso en lema muzo mirti sigini men woro ngawara wori lema ati ben woro sitanda ko ngawara wori lema ila dukra saluna bay ala biomara saluna bay ala biomara ila dukra saluna bay ala biomara falma samiana sautaka abtadarna alhijaba akwa kile sidna mara le kamata biya kabur katadu hijau ka arfonta career biri howa no to ninu worne tiskin ma ke kuma ima kuma kaume jate saluna bayala biomara saluna bayala biomara izadu kra saluna bayala biomara wa isra ile sidna mara le nyata nam sidna mara ka voila kira ye akwa la kira ele le kaka ali musoni asirenya koko ele la ka arasirenya nam mia la ki se no mara ka fo la kirete akasie ko ka fo apo ai andu wati ambusina nam atabuna ni wala atabuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akoy rakun juguru nam dia resira ni nyar tisira la kiranya saluna fa ala biomara saluna fa ala biomara Nam bayala biombara Nam Nam Ali musorga to ho Anta agelaju wa faju Nam Aga fa sin numero ko ho ele jusu la pele Nam ikuna tuka pele Nam Wulga to mu ansere le nya Salo bayala biombara bayala biombara Salo na bayala biombara akpale ikuna akpale katama ala kira baka wore gato ansire linya ala kira ka fose nomara wore rako se nomara nam usoni ka fami vota nam akunga ramasara nam ni muhammad sonami be masami buru nam ele se nomara masira duota nam ga foya le sirata musoni mabuwar ka dogo iki ayi kama kuyi nam in masira duota lokolo sira duwa ini buru sato kebe foya buru se buwar ka sefuo hewa ama atibe niye revoda Ala la ewada la la rejo leba yo manu kwadu Marhaba bayala biomara bayala biomara bayala biomara wodu yoku kede amma kwa aka ni ayere kun ta moto bole Ayaka ni ayarakun motoboye Ayaka masabu nyale koso Ayaka rasulun mu warjati lamin lamin tanya mar la batul koso Saluna baya la biambara baya la biambara Bale ka foyin ko la ka tigo kaye jamala lora amgo amandor kana keteme arbata mera ibe edelege edwa kana do delege ka delege do kabakinde delege ka ka do delege to elo aduga na tia asinda kama do ta teme ka tia tiera da ko tundala ni ta bia sura do ta sia kumirima saluna baya la biambara saluna baya la biambara la dukra Nam arba walera arba walera ketame ketame ketame abe akal sidno mara sidno mara nam dilige be sidno mara kana nam adilige bunyana kajanya harke kurru saluna bala biomara ara tur nyombe na bala biomara saluna bala biomara sukran ega mega nam Saluna bala biomara yal karko ala betan le ko balo nahi ko mo ta bulu ka wal wal ko ke anani ba he ni yed go ka maraba nalla wale na wasali ala mama de bela he wasali ala mama de bena be wasali ala mama de be musalina ala mama de la ila la ila yumdi akon yo mun be jigre ni wallahi sana maru do ka ala jigi nyama ya ko namu da bu ba aku ya rabbi anta huani aku ndi wala bulumu yakutu maboko fa yakulu law taala salama sa yakwa abdi ka kakidani abu wak aku nyoili akgaira ka kunya la yakutu ima fa yakulu nam ya rab huani ndi akgaira ka kunya yanu li ana karaita ni almasi at wa sakarta ni alaya aku ikanyu putara kanzu tarama nam ikanyu putara lamina me putakarao saidi